الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين وقال الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين زمائي عزتمندو حاضرینو مسلمانانو رونو ما دا اللہ دے کتاب یو دو آیاتنا استا سروان دے تلاوت کل پدی یو آیات کریمہ کی اللہ دخل بندہ نبی حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام حال زمانگا استا سروان دے ذکر کئی او پدی بل آیات کریمہ کی اللہ خپل بندگانو ته یو عام حکم کئی چی پاغی بانی عمل کول سرا امت مسلمت نجات ملاوی گی دا اللہ معیت خاصا دا ملاوی گی اللہ رب العزت دی آیاتنو کی منگو تاسولا دی خبر حکم کئی چی پخپل مشکلات و تکالیف و مصائبو کی زمونگ استاس و توجہ خالص دا اللہ ذات عالیہ طرف تشی او دخپل امتحانات و مصائب و تکالیف و پوخ کی مونگ استاس و دا اللہ دا ذات عالیہ نا بل طرف لمخ نگرزو بل طرف لمونگ استاس و توجہ نکو دیکھ زمونگ استاس و نجات تے کامیابی دا اخلاصے دے اللہ دخل یولوی جلیل القدر نبی او بند بارکی وید حضرت ایوب علیہ السلام بارکی چل اللہ و ایوب علیہ السلام لتکلیف رسید لے او مات فریاد کو زیر او بللم زیر آمدد کب او ما دا آغا مشکل او تکلیف اللہ رب العزت وی لرے کو بل آیاتی مبارکہ چماستا سڑوان دے علس تو نو رب العالمین خپل بندگانو ته حکم کړي الله وای مدد اغواړی مدد طلب کوي زمانہ د صبر او د مس په ذریعه باندې مشکلات او تکالیف راغلی ناغه په صبر سره برداشت کړي او د مس په ذریعه د دغه مصائب او تکالیف لري کېدل زمانہ طلب کړي او الله وای ان الله مع الصابرین بیشک الله رب العزت مرګ ارتیا داد صبرنا کو سر دیو جن زمائی عزت مندو دا دنیا دا مصائب و دا تکالیف و زیر قدم پا قدم بانے روزانہ نوی نوی مصائب و تکالیف منگو تاسو تمہ دا مصائب و تکالیف کی منگو تاسو لسپ کر دی اللہ دنیا تا انبیاء علیہم السلام دا نمونی پتور رالی گریم او سمر تکالیف چنن پدی مختصر او فانی جوندن کی منگو تاسو لمخل رازی دغ تکالیف انبیاء علیہ السلام تمخل راغلی اللہ منگو تاسو لداخی چیاغ تکالیف کی انبیاء علیہ السلام سکری بس د تکالیف او د مصائب امتحانات په وقت کے حاغ لار اختیارول کم لار چید انبیاء علیہ السلام دا دا زمونگ او تاسو دا پارا او دا تمام انسانیت دا پارا دا نجاتی او ذریعہ دا او که کل مسائب او تکالیفو کی مونگ سا بل لار اختیار کو چی اغا دا اللہ او دا اللہ دا رسول نا فرمانی وی نو دا زمونگ او استاسو دا دنیا او دا آخرت دا نقصان او دا تاوان خبر دا نن تاسو گو رئی دا سور مسائب امت مسلمت مخل دی دا سمر مصائب چې موږ او تاسو لخکاری دا زموږ د خپل اعمالو نتیجه ده کباران نشتا امت مسلمه د قحط او دروړی په تکلیف کې مبتلا ده دا زموږ د خپل عمل وجه ده که ظالمان حکمرانان په موږ او تاسو مسلط دي د کلی د مشر نراواله د حکومت د مشر پورې که ظالمان دي دا زموږ د خپل اعمالو سورې ده په موږ نن کده کافر اغا رعب د مسلمان پا زلونو کی پروت دے دام زمون د خپلو اعمالو نتیجه دیو جن دا سچ مون سرکی نمون دے دے ہچا نظمائی ذت مندو گیل نکو دا مون سر د خپلو اعمالو معاملہ کی او دا بترغی پوری کی ترسو زمائی ذت مندو چی مون او تاسو د خپلو بدو اعمالو نا اجتماعی طور سرطو بریست کمنگو تاسو اجتماعی طور سر اللہ طرف لتوجو کو او خپل گناہونا ترک کو ننن تاسو گو رئی دا اللہ رحمت بمنگو تاسو طرف متوجیش او کندا سنی یو روایت کراغلی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی دی یو روایت کی دا سچی منگو تاسو سرکی گی دا زمنگو دا اعمال وجرہ ابن ماجہ او حدیث دے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وئی وئی مونگ یو لس کسان دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پا خدمت کی حاضر شو نو زمون طرف تا دا اللہ حبیب توجہ کاوی فرمائے چی پینزو سی زن دی آوز دا اللہ نا پناہی غوارم چی تاسو دا اندمو بھائی بےو فرمائے لگا پینزو سیزنوں کے ویکم قوم کی چی بے حیائی علی الاعلان عامشی ویو قوم کی چی بے حیائی زنا لواتت شراب خوری رشوت سود دا ٹول دا بے حیائی کارون دی کم قوم کی چی بے حیائی داغی کارون علی الاعلان شی ندغ قوم بدتواعون او پدا سے سخت و سخت بیمارو کی اللہ مبتلا کئی چہ ددئی مشران و داغ بیمارو نم ممنور ادرے دادا اللہ دا حبیب فرمان دارنگی بھی فرمائل چہ کم قوم پنا پوتول تجارت کے نقصان کئی ندئی با اللہ پا قحط او پتنگئی دا رزق او دا ظالمان حکمرانانو دی تکلیف بانے مبتلا کئی، یعنی کم قوم چی تجارت کی نقصان کئی، داغی نا پوتول دا شریعت مطابق نی، نا پوتول نمراد تجارت تے، پدی بیو سزادار ازی قحط بی، درزق تنگی بی، او ظالمان حکمرانان با اللہ پدی مسلط کئی. نن تقریبا ہر بازار کی ہر سڑے تجارت ہو کئی، خواہ دا تجارت دا اصول نا خبر رہے. دی خبر نتاسو اندازو لگوئی، امام قرطبی ذکر کری چہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ پخپل دور خلافت کے بازار تروتے ہو، او فرمائلیو چہ سوک دے بازار تروزی، او اغد قرآن و سنت مطابق دے لین دین طریقہ نیز دکڑی، ناغب دسود پا خوراک کے مبتلا کی. داد حاغ زمانی خبرہ، ننزمو خلق دکاندار ای دے تجارت شوق خلری، لیکن بل طرف تا دے اسلامی لین دین دے اصول نہ خبر ندی او نہ تزام خبر ہے. دغه وجہ دا چی اکثر کاروبار نن زمون دے سری دے بیمو دی دے بانڈو نو دی لین دین مطول دروغ دے دوکہ دا بل مسلمان تا دوکہ ورکول لی. نکم قوم چی تجارت کے نقصان وی پدائی بقاحت او تنگی در رزق مسلط کی گی، او ظالمان حکمرانان بپی مسلط کی گی. او کم قوم چ زکات بن کو عشر نور کئی زکات نور کئی، نو پدی قوم بانے باران رحمت ببندی. کم قوم چ زکات نور کئی او عشر نور کئی، پدی بانے باران رحمت بندی گی. او بیاد اللہ حبیب فرمائل وی کچرے دا زناور او حیوانات نوے، نو یو ساس کے دا باران بدبر نراغرزے دلے نوے. کدا زناور او حیوانات نوے، نو یو ساس کے بدبر طرف نرا غرزے دلے نوے. دارنگی دا اللہ حبیب فرمائے وی کم قوم چی وعدہ خلافی شروع کی، وعدے پا وعدہ ندا، وعدہ کئی او ماتئی، پا دی قوم بانے اللہ دشمن بمسلط کئی، او دی دشمن یربا اللہ رب العزت دی بی پزنو کیے چے، دی دشمن یربا اللہ دی بی پزنو کیے چے. نو دا سمرہ تکالیف پریشانی چنن مونگو تاسو تمخی لے، سب پریشانی چی دا گورے زمون دا آمال ہو جر، سمرہ پریشانی و تکالیف چی دی، نو دا بل شے ندے زمون دا آمال ہو جدہ دیو جنے چی مونگے پا بل بانی ورو نتکو، او داو نوائیو چی دا دا فلانی دا طرف ندا، ہر سڑے چی ہوئی چی دا سمرہ پریشانی دی، نو ما تا دخپل بدو آمال دا وجنے جوری. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے زنی اوقاتو کے غنور مصائب سکے چہ درزت تنگین دو گناہن دو وجن رازی. نبی علیہ السلام فرمائے ان الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، یو سڑے دو گناہ دو وجن بعض اوقاتو کے اللہ درزق نہ محروم کی، دو گناہن دو وجن درزق نہ اللہ محروم کی، دا گناہنو دا وجنہ دا قرآن و سنت علم نہ نصیب کی. کم قوم چی پا گناہنو کی مبتلا یا اللہ دا خپل کتاب علم دیتا نور گئی. تاسو گو رئی نن زمونگ و زمونگ دا بچو توجہ دا دنیاوی علوم و طرف تا، دا زمونگ کور تا، زمونگ زڑ تا، زمونگ بدن تا، زمونگ دا کور ماحول تا دا قرآن و سنت علم نرا دن نکی. دا گناہنو دا وجنہ دا قرآن و سنت دا علوم نسڑے محروم کی. دیو جنا امام مالک رحمت اللہ علیہ و امام شافی رحمت اللہ علیہ تے یہ وصیت کولو ورتےوی انی ار اللہ تعالی قد القا علی قلبک نورا فلا تطفئه بطلبۃ المعصیہ. امام شافی رحمت اللہ علیہ تے امام مالک رحم اللہ وی زگورم چ اللہ ستا پزڑبانے دے علم نور نازل کرے، نو گرے دا دے علم چراغ او د علم دیوا د گناہ د وجه نمړه نکی، د گناہونو د وجه نه د قران او سنت علم نه نصیب کی. نن د قران او سنت د علوم نه موږ محرومای، دنیوی لحاظ سرا، دنیوی علوم لحاظ سرا هر کور پورا دی، لیکن دینی لحاظ سرا موږ د قران او سنت نه خبر نه، د گناہونو د وجه نه د علم نم سړی سکیږي داغه نه محروم پاتې کیږي. دیو جن زما عزت مند دا سمر مسائل او تکالیف چنن مونږ او تاسو له جوړ دی، دا زمونږ د خپل اعمال د وجه لري. کوم او تاسو وای چې ظالمان حکمرانان دي لرش، باران رحمت دی پمونگ و تاسو شروع شی، دا مسائب و پریشانی زمونگ و استاسو ختم شی، نمونگ و تاسو ایمانن او عملن بد اللہ دین طرف تا متوجی کی، ایمان طرف تب منگ و تاسو متوجی کی گو، او زمائی عزت مندو دنی کو اعمال طرف تب منگ و تاسو توجہ کو، داغی نفس چی منگ و تاسو اجتماعی تو بو باسو درب العالمین رحمت بمنگ و تاسو تا متوجی کی. نما عرض دا کل چی رب العالمین وی چی دے امتحانات و تکالیف و مسائب و پا وقت کی دا صبر او دا مصب ذریعی الہ العالمین فرمائی مانا مدد و نصرت و غور دیو جن مونگ و تاسو لسمر پریشانی و تکالیف رازی چی مونگ و تاسو خواو دسو کو خواو دس وی دا سنت طریقی مطابق او دس دا سنت طریقی مطابق او دسو کو بیا دا اللہ رب العزت کو حضور کی درکات نفل کو بیا درود شریف وایو او دا درود شریف نفس قل حاجتونا اللہ نو غور او ترسو چی زمونگ و تاسو حاجت نی پورا شوی ترغی پوری مونگ و تاسو دا خپل عمل دا ترک نکو، بار بار صلات حاجت کو، بار بار صلات حاجت کو، کاغد رزق تنگی دا، کاغد یو ظالم نہ پریشانی دا، کاغد بیماری دا، ہر مصیبت و تکلیف کی چمنگ و تاسو اللہ رب العزت طرف تو متوجہ شو، اللہ رب العزت طرف تو متوجہ شو. حضرت ایوب علیہ السلام دا اللہ جلیل القدر نبی، اللہ مختلف ازمائشونا امتحانات پا انبیاء علیہ السلام روستی. ابتدا کی دا حضرت ایوب علیہ السلام دیر بچیو، دیر لونے وی بچیو، دیر مالیو، تردی چی تفسیر روح المانی لکلی پینز سوا دا حضرت ایوب علیہ السلام کل بیوی پخواب خلکو کاروبار پا غیان وانیوی بے کولا، دا کم زمیدار چی دو کل بیوی آبا دیر لوی مال والی حسابی دیشو، پینز سوا دا حضرت ایوب علیہ السلام کل بیوی، اس دی پینزو سور سر بسورنو کرانو، دیر بال بچیو، دیر اولادیو، لیکن یقدم دا اللہ دا طرف نا امتحان را مال اللہ واغس دا ماو تعالوی کل بداس امتحانی مال بڑیری، لیکن یقدم با اللہ مالو والی، اللہ تی مال واغس اولاد تی نواغس تو طول وفات شل، صرف او صرف یو بی بی دا حضرت ایوب علیہ السلام دا خدمت دا پارا پاتی شل. او ایوب علیہ السلام پا بدن بیمار شو، او دا بعض روایات مطابق اتلس کال بیماری ہو، حضرت ایوب علیہ السلام سو کال بیمارو اتلس کال، او یوزل ور طبیبی وی چی رب العالمین نسوالو کا، دا انبیاء علیہ السلام دیر لوی حوصلی وی، اغا دیر باہمت اشخاص وی، نا ایوب علیہ السلام بی بی تھوئی وی زما د صحت والا عمر صورت تیر شوی یو یا کال، نوی بیماری خلاو یاو لنظر سیدلی ما تا حیار از چی اغاو یا کال صحت را کرو، نو زما صبر دے زکا اللہ چی دا غی تعریف ذکر کئی نو سوئی، اللہ وی انا وجدنا صابرا نعم العبد انہو اواب، اللہ و ایمان خپل دا بندہ ایوب علیہ السلام صبرناک مندیو، بیر خبندو ہر کار کے بے ما طرف ترجو توجو کولا، اتل اسکال بیمار دے لیکن مخلوق تا دا شکایت پتور یو افی دخلی نروزینا، دا اللہ خیچ انبیاء علیہ السلام بیمار دی اتل اسکال بیمار دے لیکن دا اللہ دا در نبل در تندلا، نن کمونگ معمولی گنتی بیماران شو، نو یو جائز اسباب استعمالول یا خو سنت طریقہ دا، لکا علاج سنت تے، دم اچول سنت تے، مصیبت پوہ کی علاج کل سدے سنت طریقہ دا، دم اچول سنت طریقہ دا. دین علاوہ مونگ اوتا سگورا مسائبو کسے کئی، خاص کر زمونگ ناپوہا مسلمانان نارینا و زنانا، یو بابا ولی و شہید تزی، بل بابا ولی و شہید تزی، باقاعدہ مگئی تداوی لگو را معشوم لکوی چی سنو میں دے نو پتنی، خدا ور تد پتی جدا فلانے بابا دا با دل رکولو لے، دا دن ننکی دل رکولو لے، دا د تبی لري کولر دا سې کو کنه کو او هر کلی کې دا سې شاول الله رحم الله لیکلی د بر صغیر بارکی و ما من بلدتن الا ولها الهتن تعبدون وی پاکستان هندستان کې دا سې کلی نشتا چې ځان ته واړو واړو خدایان جوړ کړی نه دی او د عبادت او بندګی نه کی هر کلی سره پاک شهید دی باغ جنډي ولاری ک شهید نه دی بزرګ و نه دا د غر د سر د پاسه دا بزرګ غټه دا د حاجتونو او تکالیف په وخت کې هغه طرف ته موږ تاسو هغه طرف ته زموږ توجه الله دا خی چې زما نبی تلس کال بیمار دی او سخت بیماری او خداسي بیماری نو دا د کیسه خوانو خبرې دی علما او رد کړي چې باز وای چې ایوب علیه السلام العیاذ بالله خلق په ډیرانو غرزولو او بویتینت لو خلق تکر کا کولا تفسیر روح المانی لیکلی جدا کسی دی کہا رہی دی اللہ پا نبی امتحان راولی خود خلق دا پارا قابل دا نفرت او دا کرکی نجو رہی دغشان معارفم لیکلی دغشان شبیر احمد عثمانی رحم اللہ پا تفسیر عثمانی کی لیکلی چدا دا کسا خوانو خبری دی حضرت ایوب علیہ السلام بیمارو پا نبی امتحان او ازمائش رازی و معاشرے دا پارا قابل نفرت اللہ نہ جوڑے قابل دا کر کے نہ جوڑے خچ خلق دیتے کر کے کئی دا اللہ دا نبی پاغے بانے صبر رے پاغ امتحانات و تکالیف و دا انبیاء علیہ الصلات والسلام صبر دے او قرآن دا خی چی پدغ امتحانات و کے صرف او صرف دا چانا سوال کئی یو اللہ نہ مدد کئی یو اللہ نہ سوال کئی ایوب علیہ السلام پا دی دمر بیمارو صبر دے علماء تفسیر لکھلی دا یو بی بی چی ایوب علیہ السلام خدمت دا پارا پاتے وا نو شیطان دا دید گمراہ کول کوشش شروع کو شیطان دیر لوی دشمن نے او دے پا مختلف حالتونو کی را دی تالا دا خوشون کی دیر تجربہ دا بازی سڑے وی سل کالا تجربے دا خلق و لمشورو لرازی آغا دا آدم علیہ السلام نمخ کی سورا پیدا شے دا طول دنیا دا آغا دا تجربے نو تی نو هر چا تداسی او حال گوری چې داغه د گمراهی اسباب جوړ چون کی ایوب علیہ السلام بی بی د خاوند بیماری په امتحان کې مبتلا وا نو مفسرین دا لیکلی چې شیطان پلار کې ناس تو د حکیم په شکل کې دوایا نه موایا نه ځان ته مخې لای شي او علاجونه کو دی بارکه علامہ ابن جزی رحم الله کتاب لیکلې تلبیس ابلیس هغه کې د شیطان مکرونه او فریبونه کولې چه دا شیطان چه بادشاہ گمراہ کئی نو کم تدبیر سر رازی دارنگی دے وزیر لپا کم شکل کے رازی دے زنانا پا تس طریقی گمراہ کئی دے پیر تا پا کم شکل کے رازی دارنگی دے یو عالم تا کم شکل کے رازی مالدار پا کمی طریقی گمراہ کئی غریب پا کمی طریقی گمراہ کئی نو تلبیس ابلیس دیر بہترین کتاب دے دا علامہ ابن جزی رحمہ اللہ دا ایوب علیہ السلام بی بین دی حکیم سره کې ناستا او دل ته بیمار دی او کته داغه علاج وکړي بعض علماء تاریخن څه خبرې لیکلي خدا غي څه ثبوت نشته بعض پاغه خبرو کې دا خبرم لیکلي چې شیطان وی زبه علاج وکم خو که خوشي نظماد نم سه نظر و منخت به پیش کړي نظر و منخت عبادت ته نظر و منخت سے شے دے عبادت تے او عبادت خاص دا اللہ دا پاروی لکم گو تاسو مز کو دا مز عبادت تے کنا نو مز دا بابا ولی شہید اونے گٹے دا پارنی بلکہ مز چا دا پاروی دا سے نظر و منخت عبادت تے دا دا انسان دا ولی دا شہید دا بابا مڑی جوندی دا پارنی نظر و منخت عبادت تے دا چا دا پاروی دا دا یو اللہ دا پاروی لیکن زمون دے ملک دنا پو ہی دو جنا الحمدللہ اس کو اکثر خلق پو حشو چدا پو معمولی معمولی تکالیف والے ممد باباگان و دا اولیاء و بزرگان و شہداء و دنم گڑان چرگان دیگونا نظرانی شکرانی منگے او بیا بسر دا زنانو دا ماشمان و نلارو گڑ بمول تزبح کو آغا دیگونا بمبان دکل او بمخورل او دا تبرک پا تور بمو نور خلق لمرارو اعلان کی فیصلہ دے شریعت چلک سرنگی دخین زیر غوہ حرام را نو داسی اغشه حرام دے چی دا بابا ولی شہید پا نم دا نظرانی پا شکل کیو منلش لکه دا خینزیر غوخ چی حرام دا نو داسی اغا نظر او منختا چی چاوی چی دا دیکھ می دا فلانی بابا دا نم منلے دا گڑ دا فلانی بابا دا نم دے دا چرگڑ دا فلانی بابا دا نم دے قرآن سو کرت ویلے سورہ بقرہ کی ملا وئی انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اوہل به لغیر اللہ اللہ وئی خبر دا دا بلن دا پتا سو مردار حرام دا وینا بے دل شوی حرام دا دریم نمبر کی وئی وخد خنزیر حرام دا او سلورم نمبر کی وئی غشے حرام دے چی ما سیوا دا اللہ نا دا بلچانم پی راپورت شو چی دا دا غدنم نظران دا شکران دا یو لسم دا منخت دا سو کرت قرآن ویلی چی دا سنگ حرام دے لکا خنزیر چی سنگ حرام دے خنزیر چی سنگ حرام دے اللہ ویلی دا سی حرام دے بلکہ دا خو خلق دا تحفو حدیو پتور راڑی وئی دا د فلانی صاحب د قبر نمی خورده روڑی دا سوئی کنوئی آلان کی مسئلہ دا دا امام قرطبی ذکر کری پا تفسیر دا سورہ بقرے کی معارف دا غین نقل کرے او احکام القرآن ذکر کری نور کتابنو ذکر کری چی مردار آد خنزیر غخا وینا بیدل شوی دا بابا دا ولی دا نم نظرانا و شکرانا کچا سپیو پیشو لوا چلو امتی گناہگار دے پا حرام با اس قسم فائدہ نہ لے دا حرام مبارک حکم سے دے حرام بانے با اس قسم فائدہ نہ لے نظر دا غیر اللہ کروت تے و سڑی سپی لوا چلو سپیو خوڑو پیشو تے وا چلو وی خوڑو دے پا دے مجرم و گناہگار دے فائدے پی واغذ او کدغا مردار او گندہ سیزو نہ پراتے دی او حیوانات او زناور پا خپل را للوی خوڑن نا خو مکلف ندی دا احکام شرعیو دا اللہ حبیب لانت ویلے پاغچا چه ما سیوا دا اللہ ند بلچا پا نم زبح کئی کاغا چرگوڑے وی کگڑوی او دا زبح کئی بعض علاقوں کی دا سی سوک چندوے گاڑے والی غیل مخلصو کی گڑو والا زبح کئی سوک کا پاکی ڈولے او مڑے او سی نا آوی دی لبوس چرگ زبح کئو دا ټول رواجونه دي رسمونه دي ما سیوا د الله نه د بل چا په نوم وګوره دا غي دا معنا ني د بازي عوام په دې مسله ځان نه پوي دی وایي ګني چر چرګوډه غوا میخه او ګډ به الله حراميږي چې او سړی د ذبح په وخت کې چاړه راوالي او دې په زید نوم د الله د بابا او د ولي او د شهید نوم والی مسله دا څنګه ده یو سڑی چوئی چی دا چرگ ما دا ولی او دا بابا دا نم یو لسما نظرانا شکرانا من ری دا داغ دا نم نظر ری خبری بانی مخصوچ چی او بے چارر آواغستا او بسم اللہ اللہ اکبر سر غش زبح کو نچون کی دا خو نظر دا بابا من ری دا مردار ری دا پا بسم اللہ اللہ اکبر حلالی گی نا خبری نمو خیال رسی کلب حلالی گی چه دا غشه لا جوانده ده او ده دا غخبلی عقیدی نتوبه و باسی چه دا دا بابا دا ولی دا شهید دا ونه دا گٹی دا بود دا نم نظر نده دا ما دا توبه اغا عقیدی نتوبه بستا او بے چار رواستا او پا بسم اللہ اللہ اکبر سر زبخب پا بسم اللہ اللہ اکبر سر زبخب ندا نظرون شکرانی چه منگو تا زمائی زتمند زانو ساتو دا یو لسمی نظرانی شکرانی دا چې موږ او تاسو زما عزت مند نور دې باره کې په خوا دا دروغ کیسه او کہانی وي دا د شیخ عبد القادر جیلانی رحم الله په نوم خلق څه کوي یو لسم اور کوي هغه الله یو لی ولی تیر شوی دا کتابونه دي د توحید نډک او دا هغه په کتابونو کې د دې خبرو رد پروت دی دا هغه په کتابونو کې د دې خبرو رد پروت دی دا کوم ځایونو کې چې یو لسم اور کوي یو لسم د میاشت یو لسم رضوانی دا غی په نوم باندې سوک په میخو کې شودا او کچ ور کوي سوک دی ګنا په خای نو دا د لوی پیر په نوم باندې یو لسما نظرانه شکرانه کول دا زما عزت مند شرک او د دغه خړل حرام دی مشکات شریف کی حدیث ہے، علی رضی اللہ تعالی عنہ تو چاویل دا خبر ہو سنئی نا پخوانا بی دین خلق مشہور اکڑے ہو اسم شیگان و مسلک دار ویرس خاص علم نبی علیہ السلام علی رضی اللہ عنہ لخولے پیغمبر تا چکم نبوت ملاوی پاغے علم باز خلق خاص کئی نا ٹولو تے یو شانتی بیان ہے دا دن پا بیان کے انبیاء علیہ السلام بخل لکے نالی رضی اللہ تعالی عنہ تا چاوے مسلم شریف حدیث تے مشکات شریف کی ذکر کرے باب النزور کی وی رشتیا تا سرد اللہ دا حبیب سخاص علم نے ناور تا غصش وی دا اللہ حبیب دا دین پا تبلیغ سباز خلق خاص کل خونا ہم ما سر سو وصیتو ندی چی آغا ما دا حفاظت دا پار لکلی دا توری پتی کی کے یو کاغذ وغیرے رویس وی وی دا اللہ حبیب وی چی اللہ پسو کسا چسو ما سیوا دا اللہ نا دا بلچا پنم شے زبح کی چرا داغ دنم نظرانا و شکرانا حدیو جنوی دا گناہنو یو وجہ دام دا چی دا گناہ دا وجہ نا سڑے دا اللہ دا لانت مستحق جوڑے یو لانت حدیث کی پاگا چام راغلے چی دا کافر دا مدد دا پارے دا مسلمان خپیو والے لکہ زمگا حکمرانا نوکر حضرت آنوی رحمت اللہ علیہ کتاب دے جزاء الاعمال لاغینم دے اگے کی او باب دے چرا اللہ لعنت دکم گناہوں دے وجہ نراوری نئے کدام دے دا مسلمان پا مقابلہ کی دا کافر سر مدد کولو بانے دا اللہ لعنت پا دی سڑی راوری دا ملعون دے دا اللہ دا طرف لعنتی دے نیو لعنت دا اللہ دا طرف نا پاغ چارا راوری گی لعن اللہ من زبح لغیر اللہ اللہ لعنت وی پچا چه سوک دا غیر اللہ پنم زبح کئی دارنگی پائے کی نورم لعنتوی لعن اللہ من غیر من نار الارض اللہ لعنت وی پاغ چاچی دا زمکی پولی مٹاوئی لگتا سر گاونڈی دی زمکی وی قبضہ پکے دارنگی پاغی کی دام دی چه لعنت وی اللہ پاغ چاچی سوک پا مورو پلار لعنت وی اغی کی داری لعن اللہ من احدث او آوا محدثن چاچ پا دن کی یو نوی طریقہ رویستا دن کی یو نوی طریقہ رویستا اعلان کی اغد نبی علیہ السلام دا صحابو او خیر القرون زمانوں کی نو دے ور تکار خیر ہوئی وی پا دے لعنت وی لکدا میلاد شو دا دے چوری مسئلے شو دا نور رواجو نشول چمون پا جنازو غمونو کی دزان رویست او اغی تکار خیر وایو او دا اللہ حبیب اغکڑی میں دارنگی پینزم خبر دادا وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَا مُحْدِسًا پا دین کی چی سوک نوی نوی خبری رو باسی او چاول زیور کوئی پا دی لانت پا دین کی نوی نوی خبری رو باسی چاول زیور کوئی پا دی لانت رو دا حضرت ایوب علیہ السلام بی بی تا شیطان وی زب علاج وکم خوکچر خوشو نزماد نم نظر منخت بورکے آچون کی دا نبی بی بی واغی سویلی لی وچے کل ارال حضرت ایوب علیہ السلام تو وی یار دغلتے ہو طبیب ناس تو او دخل کو علاج انہیں کول استاد علاج بارک ور تماوین اگو خدا سے خبر ہوگا انبیاء علیہ السلام انبیاء علیہ السلام آپ پوچھو چی دا سے خبری خود شیطان ابلیس لعین نہ بغیر بلسک لکھ وی خواہ تا دا شیطان خبرو تکو گی خیر استاد لاس و خدمت تی پما حرام دا دا نبی لوی بے انتہا غیر او کو خوشم نظما دی قسم می دا اللہ پا ذاتی عالی سل دوری با دیوام بی بی توجی او زما خدمت بنکی تن تنہا ایوب علیہ السلام پاتش او دغ حال کی بیا ایوب علیہ السلام پا سجدے پر ہوتے علماء تفسیر لکلی نور محدثین لکلی چاہ ایوب علیہ السلام پا سجدی پریوت واللہ توی اللہ زمان خو تا تکلیف روستے و زمان پی صبر خو پا دی میں صبر نشتا چاہ زمان اہل و عیال لشیطان گمراہ کچھ ورہ یو صبر دے پا دنیاوی مسائب نو یو صبر دے پا دینی مسائب انبیاء علیہ السلام دعاگانو کی راغلی دا اللہ دا حبیب دعام دا ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا، اللہ زمون مصیبت پر دین کے مگر زے، دنیای مصیبت خسرے یا باغ مصیبت ختم شی یا بتے تے قبر للاٹ شی، خو دینی مصیبت سڑے تباہ کرے. حضرت ایوب علیہ السلام وی اللہ دا مال دا بدن دا بچو پا وفات والے امتحان خو میں صبر ہو، خو دا شیطان چیز ما اہل و عیال گمراہ کئی اللہ پا دی صبر نشتے. او اللہ تے جڑا فریاد شروع کر، او دا کم دعا چی کئی دے پا سجدہ کی کڑے، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے زمارا بمال تکلیف رسے دلے او تڈیر زیات مہربانے د مہربانی کو ان کو نام. دام علماء لکلی وہی سجدہ کی دعا کہ یو اللہ توی اللہ ستا ذات عالیا او غیرت میری قسم وی، دا سر خو ما پا سجدی بانے کی خو دا با تراغی پور تکوم نچی بیماری دی دلی کری، اللہ نچی غواری یقین سر بگو غواری چی اللہ نمی بل درشتا نمی بل ورشتا، کتا ما دا خپل در نخالی جولے یولے گی نو زبا کم در او بل ورتز. حدیث کی راغلی و مشکات شریف کی وی ادعو اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ نو غواڑی خوچ استاسو یقین وی چی اللہ با قبلی، زمانگی ہو نقصان دام دے وی دعا باو کو قبلی گی نا مخ کے نچی دے صفحے سے لکڑے، اللہ وی انا عند ظن عبدی بی، اللہ وی دا بند چی پا ما سنگ گمان دے آغا شان معامل ورسرکوم، تا مخ کے نوی یر دعا باو کو موز باو کو قبلی گی نا نا پا اللہ با بدگمانی کے بلکی وی با زگو نہگارم زمجرمم و الہ العالمین دیر لی ارحم الراحمین، آبا زما دعا قبلی زما سوال و اوری پورا کئی بے، نو اللہ نبا سوال کے خستا با یقین وی چی اللہ زما فریاد اوری قبلی، پس حجدہ کے پروتے و اللہ نبا سوال کئی، اللہ ورطوی چی سر پورتا کا ارکز برجلک ہارا مغتسل بارد و شراب، اللہ ایوب علیہ السلام تو وہی سر پورتا کا او دا خپو وانو خپے چی پزمکا والا دو چیز مکن اللہ چین رویست ویدے کی غلام با او ددین اس کا نو ظاہرن او باطنن ٹولی بیماری اللہ رب العزت ختم دا منگو تاسو لخی چی پا انبیاء علیہ السلام مشکلات راغلی، لیکن آغا مشکلاتو کی انبیاء علیہ السلام سکری او منگنن پا مشکلاتو کی زمائی عزت مندو سکو، لوگوں نے کہ دنیاوی کاروبار خراب شی نہ سو کوئی بغیر دا دروغو اس بازار کی کار نہ چلی، نہ چاہوے چی بغیر دا حرام و کار نہ چلی، نہ سب گڑ وٹ کارو نہ چلی، حلال و حرامو تا نگورو خو بس وایو چی ہر سنگوی خو چی بس ما جمکی، ہر سنگوی خو چی مارا جمکی، دارنگی نو اوری گڑی وڑی شروع کو، نو پدا سے حال کی زمائی عزت مندو دا اللہ رحم پا مونگو تاسو کل را نازلی دیش، تاسو گو رئی مشکلات و تکالیف دیکی دیکی مونگ تا جڑا پا کاروا دیکی قرآن او دین تا توجہ پا کاروا، لیکن مونگا سو کر ہر چا دا سار نتر ما خام ازان تا ڈنگ ڈنگ لگولی چداغی نسیوا وسیر کارم کئی وی سیارو ٹیوی مرسر گولی، چا سر دین دا مولا خبر آوری چدا بانڈونا غستل حرام دی سود دیو جواری دا آغا جماعت کے ناسی ہو چی باروزی نمو سکو وی فلانی لدور اللہ کرو تو فلانی لدور اللہ کرو تو نامولیان وی سادگان دی نامونگا دا فائدی او دا خپل خیر نمانے کئی، نمونگ دا مسائب و تکالیف و پا وقت کی پزے دا صبر او دا اللہ نا دا مدد غفتو گڑی وڑی شروع کی، نو پدی بانی نورم زمائی عزت مندو دا اللہ قہر و غضب سیوا کی، مشکلات زمونگا استاسو پدی طریقہ حل کی گی نا بلکہ حل کی گی وہ پدی چھ مشکلات و تکالیف کی مونگا استاسو آغا کارو کو چھ کم دا قرآن او دا سنت دا طرفنا مونگا استاسو لے اجازت دے دا قرآن او سنت دا طرفنا چھ مونگا استاسو لے زمائی عزت مند کم اجازت دے چھ آغا شان کارو نا مونگا استاسو کو او پخپل مشکلات کی یو اللہ رب العزت زمائی عزت مند مونگا استاسو کو یو اللہ رب العزت را مدد کو یو اللہ نظمائی عزت مند مدد و غاڑو دا سمر نافرمانی گناہنو کی چی منگو تاسو اختیو دا ٹول نافرمانی زمائی عزت مند منگو تاسو پریزو کزا منگ دا بدن نافرمانی دی کزا منگ پا کور کی نافرمانی دی کد غمون رواجو ندی کد خادو رواجو ندی چدا ټول زما عزت مندو مونږه تاسو ترک خدا بالا کی چې مونږه تاسو د قبر او د اخرت یو فکر پیدا شي د قبر او د اخرت یو فکر پیدا شي دا څومره مصائب چې نن په مونږه تاسو راغلي نو دا زمونږ د اعمالو د وجه نه راغلي یو ځل ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها نه چاته پوسوکو ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی اللہ تعالی عنہا نہ چاہتا پوسکو چه موری دا زلزلی ولی رازی ویدا چه کل خلق پزمکا کی زناگانی شروع کی شرابون اسکل شروع کی او دول و سرنا غگول شروع کی نو اللہ لپا آسمان کی غیرت ورشی چه زما بندگانو دیزمکا بانی ما تاسو دید پارا خلفا گرزولی او دید پارا بی پا دیزمکا بات کری ای نو اللہ دې زمکه له حکم کی نو دا زمکه ټوله خوځ دا زمکه ټوله سشي وخوځ دا د الله د غیرت د وجه نن زمای عزت مند سره د اسلام او مسلمانای نه کم یو کار دې چغه مونږ او تاسو نه کو کم یو کار دې چې مونږ او تاسو نه کو ګره دا څومره ګناهونه چي دي څومره بی دیني چي دي دا د کافر نه ګره پاتې دي لواتت د قوم لوط نه پاتې دي په لین دین او تجارت کې نقصان د شعیب علی السلام د کافر قوم شعیب علیہ الصلات والسلام د کافر قوم تکبر او غرور او پزمکه کی فساد د فرعون نه پاتې شوه نو هر گناہ کی د دې مخکینی وارثان کافر دي او دا مونږ او تاسو د دین مسله وای من تشبه بقوم فهو منه چا چې دی او قوم سره ځان مشابه کو په عمل کې نه دی دای نه حسابي دیو جن چې مونږ او تاسو د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم د مؤمنانو سره په اعمالو کې زما عزت مند ځان مشابه کو هغه اخلاق هغه اعمال مونږ او تاسو اختیار کو چې سبا په اس کا غړی د الله او د الله د پیغمبر په حضور کې مونږ او تاسو ولاړ دا نه چې سبا مونږ او تاسو شرمنده ولاړ او د دې ژوند زما عزت مند هي سپتن لګ ډېر ایسه مونږ او تاسو د ژوند تیر دا باقی پاتې دا چې مونږ او تاسو خپل شکل د شریعت مطابق کو خپل اخلاق د شریعت مطابق کو د خپل قبر او د اخرت خبر ځان ته مخله کو او دا څومره ګناهونه چي دي دین مونږ او تاسو زما عزت مند توبه واسو دا سم ان شاء الله مونږ او تاسو کو کنه وکړو دا ګور سو وخت شو باران نکی دی او بو تکلیف ته دې بارا کې مخکیم دې مرګرو مشوره کړی وا او مونږ یو درې ورځې استسقا ته وتی بیا دې مرګرو مشوره کړی چې ان شاء الله سبا نو بیا مونږ استسقا لوځو دا کوم دې قبرستان سره دا جنازګاه چي دا نو دې لبه ان شاء الله وځو چون کی بازی مرګری لری لنه ناراضی او زمغه درس مو بجی ټیم نه نو اسی مکثر مرګری درس ناراضی نو پاو کم مو بجو نو ان شاء الله مونږه استسقا کو ګوره دا تکلیف ټول مسلمانانو ته تاسو ګورې زنانه سوره په تکلیف دی بچی سوره په تکلیف دی باران نه راوري دا د الله د ناراضګۍ علامه ده اوس یو مصیبت چې راضی د ګناهونو د وجه ناراضی او یو مصیبت چې لري کیږي نو دا د توبې د وجه نه لري دی وجه نه علماء لیکلي کتابونو چې استسقا د پاره سره عاجزۍ سره روزي دراوتو نمخ کې مخ کې چا وسوي او ور سره خوا کې کونډي دي یتیمانان دي غریبانان دي بیماران دي پای صدقو کې ځکه صدقو سره الله مصیبتونه لري کوي نو صاحب استطاعت خلق د استسقا دراوتو نمخ کې مخ کې د خپل وس مناسب خیرات دیو کې ځان سره ګوره دا واړه بچی مراولې دا نابالغ ماشومان مونږ او تاسو بالغان نو خبره اس شرف فائدلی دا کده دی وړو د وجنا الله رحم او کرم کی بلدا سم کوي چې ګورار سړی وای چې مشکلات جمعهتونو کې دعاګانې کیږي لیکن بیا استسقا د پاره سو کرو زینا اکثر زموږ دا طالبان یو د درس یو سمر غری نو ټول مسلمانانو په خدمت کې عرض نور جمعهتون ته ان شاء الله مونږ خبر لګلې که یو قوم صحیح طریقې سره روزی دا الله د حبیب طریقو چکل باران بن کی دو نو دا اللہ حبیب استسقا ہوتے او دری ورځو پوری دا اللہ رب العزت نو دا باران طلب کڑے او رب العالمین باران راورول چکل خلقو کی اخلاص ہوئی خلقو کی اخلاص ہوئی نو اللہ باران راورول او چ مونږ او تاسو گناہوں نو توبو با عمر ابن عبد العزیز رحم الله وای چکل خلیفہ شو نو خپل گورنرانو ته یو خط لے خپل گورنرانو ته خط لے گلو ویدا مصیبتونه او تکالیف او زلزلې او قحطونه چې په دې خارونو کې راغلي نو ادا زمون دا گناہونو دا وجہ نروزی فلانے تاریخ دا فلانے میاشتی چشی نو ہر کلی والا میدان توزے او دا میدان راوتو نمخ کی خیراتو نو کئی او بیا اللہ تاجزی سر سوالو کئی او وائی چا اللہ منگا مجرمانی دا خپلو گناہونو اقرارو کئی او اخلاص سر توبو باسے نو اللہ بخپل رحم و کرم ہو چی منگو تاسو اخلاص سر روزو خپلو گناہونو نتوبو باسو داغ نمخ کی خیراتو کو استسقال روزو انشاءاللہ پاوکم او بجو لزان نارسوئی او سنت طریقی مطابق انشاءاللہ استسقا بکی گی چی اللہ زمان او استاسو دا تمام امت مسلمہ دا مسائب و تکالیف لدی کسم دعا و غاڑی باران دا پار او دا امت مسلمہ دا نور کم مشکلات چی دی الہ العالمین دا طول مشکلات ختم یا الہ العالمین دا خیر دا رحم و دا کرم با قدر ضرورت باران پمگر ورے اللہ کم زینو کی مسلمانانو تعداد و بود باران تکلیف تے اللہ تا پخپل رحم و کرم سر باران رحمت پا منگ بانے رو رے الہ العالمین منگ استاد رحمتنا نا امید نیو او منگ تانا اللہ استاد رحم و کرم معاملہ غوارو منگ سر زمون دا اعمال و معاملہ الہ العالمین مکے دا خیر دا رحم و کرم باران رو رے اللہ امریکہ داغی معاونین دارنگی روس و داغی معاونین ہندوان و اسرائیل و داغی معاونین اللہ دا پخپل قہر و غضب سر ہلاک کی ہر زے کی چلا مسلمانان پریشان کڑی اللہ ددی دے شر و فساد نہ مسلمانان تے نجات ورکی اللہ ددی ظالمان و بی دین حکمرانان نہ الہ العالمین پٹول دنیا کی مسلمانان تے نجات ورکی اللہ دا امت مسلمہ سے دینی و دنیای پریشانی وی اللہ دا خپل غیب دا خزانو نا غٹول پریشانی ختم کی زمون پہ حال والے اللہ تو رحمے گی وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم.